ایمان اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، حکم مانو اللہ اور اللہ کے رسول کا، ولا تولوا عنہ اور نہ پھر جاؤ اس سے، وانتم تسمعون حالانکہ تم سنتے ہو، یعنی اللہ رسول کا حکم سننے کے بعد اللہ رسول کے احکام سے کہیں پھر نہ جانا، اطاعت کرو، حکم مانو، سن لیا کانوں تک، حکم پہنچ چکا تو آپ فرمایا کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام سے روگرانی کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن وہی ہے کہ جو اللہ کے احکام پر بھی سر تسلیم خم کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر بھی سر تسلیم خم کرے۔ تو کہا اے ایمان والو اطاعت کرو، کہا مانو، حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے کہا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی ایسا قرآن نہ سننا، ایسا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام نہ سننا کہ وہ احکام جو ہیں تم سنے ان سنے کر دو، کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے کہا ہم نے قرآن سنا لیکن نہ سنا، یعنی سنا ان سنے کے برابر کر دیا، قرآن کو سنتے تو ہیں، قرآن کو پڑھتے تو ہیں، اس کی اصلیت کو نہیں جانتے، تو کتنی بڑی یعنی بدگتی ہوگی ان لوگوں کو، ان لوگوں کی جن کو اتنا بڑا الحمدللہ رب العالمین اتنی بڑی کتاب ملی، اتنی عظیم قرآن ملا اور اس کے باوجود وہ لوگ اس پر عمل نہ کریں۔ تو کہا کہیں ایسے لوگوں کی طرح، منافقین کی طرح مومنو تم نہ ہو جانا، کہ زبانی طور پر وہ کہتے ہیں ہم قرآن میں ہم نے قرآن سنا، زبانی طور پر تو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن عملی طور پر رہے ہیں، دونوں ایک جیسی طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کہا کہیں منافقین کی طرح نہ ہو جانا، یہود و نصارا کی طرح نہ ہو جانا کہ سننے کے بعد ان سنا کر دیا، یوں ہی قرآن کو بھول گیا جیسے پڑھا ہی نہیں تھا، جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ تو یا ماشاء اللہ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو قرآن سن کے اس پر عمل کرتے ہیں، وگر نہ سنا ان سنا، پڑھا نہ پڑھا ایک جیسا کر دیا، کہا سننے کے باوجود کہیں ان سے پھرنا نہ اور ان جیسے نہ ہو جانا کہ جو زبانوں سے کہتے تھے ہم قرآن سنتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہ قرآن سنتے ہیں نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ان نہ شرط دباب ان دلہ، بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں میں سے بدتر جانور وہ ہے، اسم البکم الذین لا یاکلون، وہ جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں، یعنی یہاں انسانوں کو جانور کہا گیا، ایسا جانور کہ جو کچھ نہیں جانتا، یعنی کتنا برا وہ انسان ہوگا، کیونکہ یعنی جانور پر بوجھ لادا جاتا ہے، تو وہ آدمی جو کتاب تو پڑھے عمل نہ کرے، قرآن تو پڑھے عمل نہ کرے، تو وہ آدمی جو ہے وہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جانور کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے۔ تو کہا برا جانور وہ ہے، جانوروں میں سے بدتر جانور وہ ہے کہ جو بہرا ہے، گونگا ہے، اس کو عقل نہیں، کیا مطلب بہرا تو یعنی سنتا نہیں، حق کی بات سنتا نہیں، سنی انسنی کر دیتا ہے، حق کی بات کہتا نہیں، برائی سے منع نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا، اس کے سامنے بے حیائی ہوتی ہے، وہ رو سکتا ہے لیکن روکتا نہیں، وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے بتاتا نہیں۔ تو کہا وہ ایسا گونگا جانور ہے، ایسا گونگا شیطان ہے کہ جو سب کچھ بے حیائی دیکھتے ہوئے بھی یعنی نہیں منع نہیں کرتا، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی نیکی کا حکم سنتا نہیں ہے اور نیکی کے حکم کو اگنور کر دیتا ہے، گانے بجانے میں اس کا دل لگتا ہے، قرآن کے سننے میں اس کا دل نہیں لگتا، تو کہا وہ جانور ہے۔ بلکہ ہم نے پڑھا بل ہم عدل، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے اور سن سنا کر بھلا دیتے ہیں، اور کبھی ان کی زندگی میں قرآن کا نور، قرآن کا جو رونق ہے وہ نمایاں نہیں ہوتی۔ تو کہا برا جانور وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن ان پڑھا کر دیتا ہے، سنتا تو ہے لیکن ان سن کر دیتا ہے، وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے، نیکی کا کلام سنتا نہیں اور اچھائی کی بات کرتا نہیں۔ ذرا ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے، ہم جہاں منع کر سکتے ہیں وہاں بھی بے حیائی کو منع نہیں کرتے، ہم جہاں نیکی سن سکتے ہیں وہاں بھی نیکی نہیں سنتے، تو کیا ہم وہی جانور نہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ برے ترین جانور؟ دیکھیے کہیں تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو احسن تقویم بنایا جا رہا ہے، اور کہیں اس کو جانور تک کہا جا رہا ہے۔ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس کو ہم نے اسفل سافلین میں پھینک دیا، پھر وہ گئے گزرے جانوروں سے بھی اور اللہ کی بدتر مخلوق سے بھی پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لائے جنہوں نے صالح اعمال کیے وہ اپنی احسن تقویم میں موجود ہیں۔ تو کہا کہیں تو اس کو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا اور کہیں گنگا اور بہرا جانور بنا دیا گیا کہا گیا، کیوں کہ جو اللہ کو پہچانتا نہیں، جو پیارے آقا کو پہچانتا نہیں، جو قرآن پر عمل نہیں کرتا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گنگا اور بہرا جانور ہی تو ہوگا، وہ جانور ایسا کہ جو کوئی نیکی سن نہ سکے، نیکی بول نہ سکے۔ ولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسماہم، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی دیکھتا تو انہیں سنا دیتا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ سننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، یہ قرآن پڑھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے، اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی دیکھتا تو اللہ ان کو قرآن سناتا، وہ قرآن کے انوار و تجلیات کو دیکھتے، قرآن پر عمل کرتے۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کو بھولا دیں گے، یہ قرآن سے دور چلے جائیں گے، اس لیے کہا ولو اسماہم، اور اگر سنا بھی دیتا نہ تولو تو جب بھی انجم کار وہم موردون، وہ منہ پھیر کر پلٹ جاتے، یعنی اگر وہ سنتے بھی تب بھی قرآن پر عمل نہ کرتے، تب بھی قرآن کو سننے کی کوشش نہ کرتے، تب بھی قرآن پاک کر عمل کرنے کی کوشش نہ کرتے، لہذا ان کی عقل چھین لی گئی، لہذا ان کی وہ یعنی عقل سلیم چھین لی گئی، اچھے وہ جو نیکی کا سننے والے کان تھے وہ چھین لیے گئے، اور نیکی کی بولنے والی زبان جو تھی وہ ان سے چھین لی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو پھر آ جاؤ، اور یوں آؤ کہ جیسے یعنی آنے کا حق ہے، ایمان والو اس کے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے، لما یحییکم کہ وہ تمہیں زندگی بخشے، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں پہ میں حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم نے واپس جانا ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت کریمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت اور شان بیان کر رہی ہے کہ اے لوگو، جب اللہ اور اللہ کا رسول آواز دے تو پھر اس میں کسی قسم کی ہیلو حجت نہیں، پھر اس میں یہ وہ نہیں، اگر مگر نہیں، لیکن نہیں، پھر یعنی سر کے بل چل کے آنا پڑے تب بھی آ جاؤ، اور جب اللہ کا رسول آواز دے تو تمہیں نماز توڑنی پڑے، نماز تک توڑ دو، جیسا حدیث میں آتا ہے حضرت سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز ماری، یا سعید، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ سعید میں نے تو تجھے اتنی دیر پہلے آواز دی تھی، تو اتنی لیٹ کیوں آیا؟ پرچی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو. تو کہا یار سنا میں نماز میں تھا. کہا نماز کو چھوڑ دیتے، سلام بھی نہ پھیرتے، ویسے ہی آ جاتے، نہ یہ کام کہتا، تم کام کر کے آتے. جب تک تم کام کرتے رہتے اتنی دیر تک تم اللہ کی اطاعت میں رہتے، تمہاری نماز لکھی جاتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کا حکم دینا اللہ کی نماز کو توڑتا نہیں ہے. یہ اللہ نے کہا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے ساری دنیا چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور اللہ کی نماز کو بھی چھوڑ کر پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ. صحیح بخاری میں واقعہ ہے. آخری ایام تھے ظاہری زندگی کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دروازے کا پردہ اٹھایا. ذرا جن لوگوں نے یعنی مسجد نبوی شریف دیکھی ہوئی ہے وہ یعنی خوش قسمت جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور وارکا میں آپ کا یعنی حجرہ مقدسہ کا جو دروازہ تھا، یہ یعنی آدمی اگر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تو بائیں طرف کے آخری کونے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کا دروازہ تھا. تو آقا کہیں وہاں سے نکلیں تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو آقا نظر نہیں آ سکتے، لیکن پچھلی طرف سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے حجرے مبارکہ کا پردہ اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم سب کے سب پلٹ کر دیکھنے لگے، اور قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنی جگہ قائم رہو. پہلے نمبر پہ تو یہ مسئلہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا تو سب سے پیچھے تھے اور پردہ کھانے میں تو آواز نہیں نکلتی، آقا کریم نے بھی آواز نہیں نکالی تھی، صحابہ کو پتا کیسے چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دروازے کا پردہ اٹھایا ہے؟ آپ اپنے بدوہا کے چہرے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا، ہٹایا اپنے یعنی دروازے سے اور بدوہا کے چہرے کو باہر لائے مسجد کی طرف، تو مسجد میں نور چمک اٹھا اور سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو معلوم ہو گیا. سب صحابہ اکرام پیچھے مڑ کر دیکھیے، منہ قبلے کی طرف کرنا تھا، منہ تو امام کے پیچھے کرنا تھا، امام سے ساری کی ساری دنیا پیچھے منہ مڑ کر پیچھے منہ کر کے پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. سارے کے سارے صحابہ کیا ان کو مسئلے کا نہیں پتا تھا کہ قبلے سے سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، قبلے سے چہرہ واپس پیچھے کہوں لے جاؤ نماز ٹوٹ جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا رکوع و سجود پورے کیا کرو، انی براکم من ورائے ظاہری، میں اپنے پیچھے سے بھی تمہیں یوں ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. تو اب صحابہ کرام پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں، تم دوبارہ نماز پڑھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تھے، آپ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، آپ تو فرماتے ہیں نا منذر العریان ہیں، اور اللہ بتا ہے یہ نذیر و مبین ہے، یہ تو ہر چیز بتا دیتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، نیکی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھتے. اس دن آقا کریم نہیں فرمایا کہ بھئی تم نے اپ چہرے پھیر لیے، تم نے اپنے سینے پھیر لیے، تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں. آقا کریم مسکرائے، مسکرا کر آپ نے اشارہ کیا، کہا صحابہ نماز پڑھو، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میرے صدیق کی امامت پر تم مجتمع ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو، میرے صدیق کو اپنا امام مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب چہرہ پھرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چہرہ کیسے پھرے؟ چہرہ اگر کعبے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر چہرہ کعبے سے پھر کر کعبے کی طرف ہو جائے تو پھر تو نماز نہیں ٹوٹتی نا، پھر تو کعبے کی طرف چہرہ ہو گیا. تو اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج لوگ اس کی طرف پیارے آقا کے حجرہ مقدسہ کی طرف روزہ اقدس کی طرف منہ کر کے دعا نہیں مانگنے دیتے، اس کی طرف صلاۃ و سلام نہیں پڑھنے دیتے. صحابہ تو رب کی نماز میں اپنے چہرے پھیر کر یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا عبادت ہے، ایک طرف رب کا حکم ہے لوگوں نماز پڑھو، اور نماز میں کسی دنیاوی کام میں جاؤ گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن یہاں رب کہتا ہے جب میرا محبوب بلائے تو فوراً آ جاؤ، پھر کوئی چیز تمہیں نماز بھی لیٹ نہ کرے، تمہیں نوافل بھی لیٹ نہ کریں. جب میرے محبوب کا حکم آ گیا تو اپنی نماز کو چھوڑ کے آؤ، ٹوٹے گی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کام بھیجیں، تم کام کر کے آ جاؤ، پھر وہیں سے نماز شروع کر دو جہاں سے گئے تھے. تو وہ جو دنیا، تم بازاروں میں گئے، تم نے دنیا سے کلام کیا، دیکھیے کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی، چہرہ اور یعنی اپنا سینہ پھیرنے سے نماز ٹوٹ جاتی، چلنے پھرنے سے نماز ٹوٹ جاتی. لیکن اب میرے آقا کا حکم تھا نا، تو کہا تو جب تک جاتا، جہاں بھی جاتا، میں تمہیں حکم دیتا، اے سعید جب تو واپس آتا اور آ کے نماز وہیں سے شروع کر دیتا جہاں سے تو گیا تھا، تو تجھے نماز کا، پوری کا پوری نماز کا تمہیں ثواب مل جاتا اور تیری نماز نہ ٹوٹتی. تو اللہ کہتا ہے جب اللہ حکم دے تو مسلمانوں دوڑ کے آؤ، اور جب نبی حکم دے، آقا کریم حکم دیں، تو مسلمانوں دوڑ کے آؤ. تو معلوم ہوتا ہے رب کی وہی آواز ہے جو محبوب کی آواز ہے، اور محبوب کی وہی آواز ہے جو رب کی آواز ہے. محبوب کی آواز رب کے خلاف نہیں، رب کی خلاف آواز جو ہے محبوب کے خلاف نہیں. محبوب وہی بولتا ہے جو رب بولتا ہے، رب وہی بولتا ہے جو محبوب بولتا ہے. فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کہا میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں، یہ وہی بولتا ہے جو میں حکم کرتا ہوں. تو کہا کیوں آ جاؤ. اب دیکھیے اللہ جل مجدہ کہیں فرماتا ہے اذا دعاكم، جب رسول تمہیں بلائیں، لما یحییكم، تاکہ تمہیں رسول چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. یعنی محبوب کی، یعنی محبوب کے حکم پر لبیک کہہ دو تو مردے بھی زندہ ہو جائیں گے. اور محبوب کے دیکھیے نا، محبوب نے بلایا درختوں کو، درخت زندہ ہو کر چلنے لگے. محبوب نے بلایا پتھروں کو، پتھر پانی کے اوپر یعنی تیر کر آنے لگے. محبوب نے بلایا جانوروں کو، جانور اڑ کر آنے لگے. حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جاءت لدعوت ہل اشجار و ساجدہ تمشی الیہ ساکن بلا قدمی. آقا جب آپ نے درختوں کو کہا تو بنا جو پاؤں کے درخت تھے وہ بھی چلتے ہوئے اے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کتنے مشہور واقعے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانور یعنی پتھروں کو کہتے ہیں پتھر چل کر آؤ، حضرت اکرمہ کا. اور ایک اور معجزہ بڑا مشہور ہے کہ تالاب کے ایک طرف آقا کریم اور وہ غیر مسلم کھڑا ہے، اور دوسری طرف ایک پہاڑ ہے. تو وہ کہتا ہے آقا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر پہاڑ میں سے اس پتھر کو کہیں کہ وہ پتھر نکلے پانی پر تیرتا ہوا ہے، اور تیرتا ہوا آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دے، اور پھر واپس جا کر اسی جگہ جڑ جائے، تو میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں. آقا کریم نے اشارہ کیا، اس پتھر کو بلایا، پورا جو وہ پہاڑ ہے ہل رہا ہے، اس میں سے وہ پتھر نکلا، وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا آقا کریم کے پاس آیا، کلمہ توحید پڑھا، واپس گیا، اسی جگہ جا کر جیسے تھا ویسے ہی جا کر اسی جگہ سیٹ ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے جب میرا محبوب بلائے تو آ جایا کرو. کیوں آ جایا کرو؟ میرے محبوب بلا تو آ جاؤ، تو محبوب تمہیں زندگی بخش دے گا، محبوب تمہیں حیاتی بخش دے گا، تم سدا کے لیے زندہ ہو جاؤ گے. تو جو محبوب بلائے تو آنے والا زندہ ہو جاتا ہے، تو جو خود محبوب بلانے والا ہے اس کی حیاتی کیا ہوگی. جو پتھروں کے قریب سے گزرے، دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جس نے اقدس، جس کو ہاتھ لگا دیا پتھر زندہ ہو گیا، درخت سوکھا ہوا درخت زندہ ہو گیا. وہ اس نے حنانہ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا کریم جب جمعہ شریف کا یعنی خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے. ایک عورت نے کہا، ایک بڑھیا مائی نے کہا، اے پیارے آقا جب آپ بات کرتے ہیں آدمی آگے ہوتے ہیں، ہم پیچھے ہوتی ہیں، آپ کی آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن بددعا کا چہرہ سنائی نہیں دیتا. آقا کبھی ہونٹ ہلتے بھی ابھی دیکھیں، کبھی آپ کی مبارک آنکھیں بھی دیکھیں، آپ کا بددعا کا چہرہ بھی دیکھیں. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ہاں پھر کیا چاہتی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، عجم کے بادشاہ جب بیٹھتے ہیں تو کسی اوپر والی چیز پر بیٹھتے ہیں، اگر حکم ہو تو ہم ایک منبر نہ بنا دیں. آقا کریم نے فرمایا، اب نو لیا المنبر، ہاں میرے لیے ایک منبر بنا دو. منبر بنایا گیا، آقا کریم حجرہ سیدہ عائشہ سے نکلے، منبر آگے تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ راستے میں پڑا تھا، وہ سوکھا ہوا درخت جو تھا وہ راستے میں پڑتا تھا، آقا آگے گزرے. تو سینا فاروق اعظم کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، حضرت سینا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے سنا کہ وہ درخت سوکھا ہوا درخت یوں روتا تھا جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے. اب دیکھیے وہ سوکھا ہوا درخت تو مردہ درخت ہوتا ہے، آقا کا جسم لگا، وہ درخت زندہ ہو گیا. اب جب درخت زندہ ہو گیا، سبحان اللہ حباب حمدہ سبحان اللہ العظیم، حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے کہا، اور کتنے شاعروں نے کہا کہا کہ جب درخت سوکھا ہوا درخت جو ہے وہ آقا کے ہجر میں وصال میں اور آقا کی محبت میں روتا ہے تو مومن تو یہ کیا ہو گیا, تو کیوں نہیں آقا کی محبت میں, تیری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے, تو اتنا دور رہ کے کیسے زندہ رہتا ہے؟ تو دیکھیے درخت زندہ ہو گیا, رونے لگا, میرے آقا کہیں واپس آئے, اس کو اپنے کلاوے میں لیا اور کہا کہ کیوں روتا ہے؟ عرض کی پیارے آقا جب تک آپ میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے میں سمجھتا تھا میں ساری دنیا سے خوش قسمت ہوں, آج آپ مجھے چھوڑ کے آگے جانے لگے میں سمجھتا ہوں ساری دنیا سے میں بدبخت ہوں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے درخت اگر تو چاہے تو میں منبر کو چھوڑتا ہوں تیرے ساتھ ہی ٹیک لگاتا ہوں, اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں. سوکھے درخت کو کتنا شعور مل گیا, کتنی عزت مل گئی, کتنی عقل مل گئی. آج دنیا دار, آج بڑے بڑے جو عقل مند بنتے ہیں ان کروڑوں ہزاروں سے وہ درخت عقل مند نکلا. اس کو پتا تھا یہاں تو چند دن کی زندگی ہے, چار دنوں کی چاندنی, پھر اندھیری رات, پھر کیا بنے گا؟ کہا پیارے آقا آپ مجھے جنت میں پہنچا دیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درخت روئے تو آقا اس کے ساتھ یعنی قیامت تک اور قیامت کے بعد تک یاری نبھاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درخت کو کہتے ہیں میں جنت میں جا کے تیرے ساتھ ٹیک لگایا کروں گا, ذرا ہم بھی تو کبھی آقا کی محبت میں رو کر دیکھیں, ہم بھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی میں کبھی اس درخت کی طرح ہی ہو جائیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کا جسم لگ جائے تو سوکھے ہوئے درخت میں یعنی جان آ جاتی ہے. آقا کہتے ہیں مجھے احد پہاڑ احدن جبل یحبو نا وہ نحبو, یہ احد ایک پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے. ذرا یہ تو سوچئے محبت کرنا کیا ہے. محبت ایک دل کے مائل ہونے کا نام ہے, دل کے کسی کو پسند کر لینے کا نام ہے. تو پتھروں میں تو دل نہیں ہوتا, پتھروں کا تو پیر نہیں ہوتا, پتھروں کا تو داغ نہیں ہوتا, لیکن معلوم ہوتا ہے محبوب کی محبت اس میں بھی ہے جس میں دل نہیں ہے. تو افسوس اس دل کے کہ جو دل کو دھڑکے لیکن محبوب کی محبت میں نہ دھڑکے. وہ دل کیا ہے؟ وہ پتھر سے بھی زیادہ گزرا ہے. میرے آقا کریم کے مبارک قدم پتھر پر لگتے ہیں, اور جب پہاڑ پر لگتے ہیں پہاڑ محبت سے وجد میں آ جاتا ہے, جھومنے لگتا ہے. میرے آقا ایڑی مارتے ہیں اور میرے آقا کہتے ہیں کہ اس کن یا ایہا الجبل لیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان, اے پہاڑ ٹھہر جا نہ اتنا ہلنا, تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. دیکھیے میرے آقا نے پہلے بتا دیے عمر فاروق بھی شہید ہوں گے, عثمان غنی بھی شہید ہوں گے. تو پہاڑ پر پیارے آقا تشریف لے جائے تو پہاڑ زندہ ہو جاتا ہے, پہاڑ کو بلائیں تو پہاڑ آتا ہے. اور آج بھی خوش تو اور پہاڑ کی طرف بڑھے, اور پہاڑ کو آواز دی اور پہاڑ چلا, اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے جو میرے آقا کریم کے اوپر سایہ کرتا تھا. احد نے اپنے آپ کو چیرا اور جگہ بنا دی, عرض کی پیارے آقا آپ یہاں تشریف لیجیے. وہ جنت کا پہاڑ بن گیا, یہ پورے کا پورا احد کا پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے. آقا کریم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب احد پر جاؤ تو اس کی بوٹیاں کھایا کرو, اس کا گھاس کھایا کرو, یہ جنت کی بوٹیاں ہیں. احد کی بوٹیاں جنت کی بوٹیاں ہیں, احد کے پھول جنت کے پھول ہیں, احد کا گھاس جو ہے یہ جنت کا گھاس ہے. تو میرے آقا پتھروں پر چڑھیں, پتھروں کو ہاتھ لگا دیں پتھر زندہ, درختوں کو ہاتھ لگا دیں درخت زندہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چیز یہ تو تھا ہاتھ لگانا, اب یہ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے. آقا کریم کہتے ہیں میں آج بھی اس درخت کو پہچانتا ہوں, میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو پتھر مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا. میرے آقا کے جسم سے ہوا لگ کر کسی پتھر کو لگے پتھر زندہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہے ہوا لگنا, یہ تو ہے قریب سے گزرنا. ذرا اس ام معبد کا واقعہ دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے ام معبد کے خیمے میں جاتے ہیں تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ دودھ پینے کے لیے مانگتے ہیں. تو یہ لمبا یعنی واقعہ کئی مرتبہ کیا کہ ایک مریل کی بکری سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ حاصل کر لیا, پورے یعنی گھر کے برتن جو تھے بھر دیے. جب دودھ پینے لگی تو آپ نے پانی مانگا, پانی لیا, پانی جو تھا وہ آپ کے جسم اقدس منہ میں گیا, آپ نے اس سے کلی کی. اب دیکھیے کتنے سیکنڈ تک آدمی منہ میں پانی رکھ کے کلی کرتا ہے, کوئی گھنٹوں کے منٹوں کے حساب سے نہیں سیکنڈوں کے حساب سے رکھتا ہے. آدمی فوراً منہ میں ڈالتا ہے پانی اور کلی کر کے باہر پھینک دیتا ہے. تو وہ جو چند سیکنڈ میرے آقا کے منہ مبارک کو وہ پانی لگا, وہ پانی حضرت ام معبد کے گھر میں کئی مہینوں سالوں سے ایک سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا، وہ پانی میرے آتا نے جب کلی کی وہ پانی اس درخت کو لگا اور وہ درخت میں ماں بکہتی ہیں اسی وقت ہرا ہو گیا، اسی وقت اس پر کھجوریں لگنے لگی، اسی وقت اس پر کرم نوازی ہونے لگی، اسی وقت اسے پھل جڑنے لگا۔ تو میرے آقا کے جسم مقدس کو جو چند سیکنڈ کے لیے پانی لگ جائے تو وہ پانی جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے درختوں کو۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے مومنوں جب اللہ بلائے، جب اللہ کا رسول بجائے، بلائے تو دوڑتے ہوئے آؤ، حاضر ہو جایا کرو، اذا دعاکم جب تمہیں میرا رسول بلائے، کیوں لما یحییکم میرا محبوب تمہیں زندہ کر دے گا، میرے محبوب کی آواز پر لبیک کہو تم زندہ ہو جاؤ گے، تمہیں ایمان مل جائے گا۔ کوئی موت ہے، ایمان جو ہے وہ یعنی حیات ہے، بغض موت ہے، عشق محبت جو ہے یہ حیات ہے، جہل موت ہے، علم جو ہے یہ حیات ہے۔ تو کہا آ جاؤ میرے محبوب کے بلانے پر، میرے محبوب کے فرمانے پر، ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیوں لما یحییکم میرا محبوب تمہیں زندہ کر دے گا، میرے محبوب کا بلانا تمہیں زندہ کر دے گا۔ یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے نا، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا، کوئی حدیث تو نہیں کہ اس کی سند ہی ہو جائے، قرآن کہتا ہے میرا محبوب بلائے تو آ جاؤ، میرے محبوب کے حکم پر آنے والوں میرا محبوب تمہیں زندہ کر دے گا۔ کیا یار آنے والے زندہ نہیں تھے؟ پہلے چلتے نہیں تھے، پہلے کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، کہا سب کچھ ہے لیکن اللہ کے نزدیک زندہ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جو دین پر چلتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ایمان زندہ ہے۔ ایمان نہیں تو ابو جہل چاہے کتنا طاقتور ہو وہ حقیقت میں مردہ ہے، کافر حقیقت میں مردہ ہے، اور مومن قبر میں چلا جائے، کافر دنیا میں رہے تو مردہ ہے، مومن قبر میں چلا جائے تب بھی زندہ ہے، مومن کسی جگہ پہ ہو تب بھی زندہ ہے۔ تو کہا اس لیے آج کہ میرے محبوب کا بلاوا تمہاری حیاتی کے لیے ہے، میرا محبوب تمہیں زندہ کر دے گا، اور میرا محبوب تمہیں ایسا زندہ کرے گا۔ دیکھیے حضرت سینا صدیق اکبر، دیکھیے حضرت سینا عمر فاروق، یہ عثمان غنی، یہ مولا علی، یہ تو حقیقت میں پہلے بھی اور مکے میں مشہور لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن میرے محبوب نے کس کس کو زندہ نہیں کیا؟ دیکھیے بلال کو کون جانتا تھا، عمار بن یاسر کو کون جانتا تھا، حضرت زمیلہ کو کون جانتا تھا، سلمان فارسی کو کون جانتا تھا، ان لوگوں کو یعنی کون جانتا تھا؟ یہ زر خرید غلام تھے، یہ بھینسوں اور بکریوں کی طرح بیچے اور خریدے گئے تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندہ کر دیا۔ قیامت تک آنے والا شخص جو ہے ان کا نام لے کر زندہ ہوتا ہے، ان کے ناموں کا ایسا زندہ کر دیا کہ آج ہر اشاعت رسول، آج اللہ کی توحید کو مانگنے والا، ان لوگوں کی محبت میں سرشار پھرتا ہے۔ آج حضرت بلال کا ذکر کرتے ہوئے ایک طرف سے دل خوش ہوتا ہے تو جب ان کی یعنی جرت کو دیکھا جاتا ہے، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم کو دیکھا جاتا ہے تو آج یہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ عشق جو ہے، یہ محبت جو ہے، یہ اتنی آسان نہیں مل جاتی۔ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، ہم مسلمان بنے ہیں لیکن ہم تو ایک روپے کے بدلے دین بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لیے لیکن آقا کا دین نہیں چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں چھوڑا۔ کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ اس دین سے؟ کہا نہیں، ہمیں اللہ کے محبوب نے زندگی بخش دی ہے۔ لوگوں کاش تم بھی جان سکو، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ شہبہ، اے ولید بن مغیرہ، کاش تم بھی جان سکو کہ میرے آقا کون سی زندگی بانٹتے ہیں۔ تو کہا میرا محبوب بلائے تو آ جایا کرو، میرا محبوب تمہیں زندگی بخش دے گا، میرے محبوب کے بلانے میں اور تمہارے حاضر ہو جانے میں تمہاری زندگی ہے۔ وَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ جل مجد الکریم بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور آخر ایک دن تم نے اللہ ہی کے حضور اٹھ کر جانا ہے، کہاں پیش ہونا ہے؟ جب مرنے کے بعد ساری دنیا اللہ جل مجد الکریم کے حضور ہی پیش ہوگی، تو جب یقین ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو دنیا میں پھر اللہ کی مخالفت کیسی، پھر اللہ رسول سے لڑائی کیسی، پھر اس کے احکامات سے روگردانی کیسی؟ جب پتا جو ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، جو کچھ کیا اس کا سوال و جواب دینا ہے، دل تو کچھ چاہتا ہے، اللہ دل اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ کا حکم جو ہے۔ اب دیکھیے اللہ جل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیارا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے عرف ربی بے فسکل عزائم، لوگوں میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ کوئی رب ہے، بندہ سوچتا ہے میں کل کو یہ کروں گا، میں پرسوں وہ کروں گا، میں یہ کچھ کر دوں گا، لیکن وہ کل پرسوں آتی ہے، وہ کام تو دور کی بات بندہ ہی نہیں رہتا، وہ بندہ ہی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، بندے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو آخر کچھ تو ہے نا، وقت کا حاکم ہو، بادشاہ ہو، لاکھوں کی فوج ہو، وہ جو چاہتا ہے نہیں ہوتا، تو وہ کون ذات ہے جو نہ ہونے دے، اور بندہ چاہتا نہیں کرنا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو رہا اللہ کا حکم، بندے اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، دل تو ہمارا چاہتا ہے، لیکن اب ہمیں سوچنا یہ ہے، دل تو چاہتا ہے کہ آدمی حرام کھائے، معاذ اللہ دل تو چاہتا ہے آدمی بے حیائی کرے، دل تو چاہتا ہے کہ آدمی بے حیائی دیکھے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اب ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف بندہ اور ایک طرف اس کا دل، اور درمیان میں اللہ کا حکم، تو اس وقت جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے دل کی بات مانے گا کہ کیا کروں، آج دل نماز پڑھنے کو نہیں کرتا، آج دل کر رہا ہے کہ میں یہ چیز کھا لوں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اگر اللہ کا حکم درمیان میں ہو اور اللہ کے حکم کو پھانک کر دل کی بات مان لی، تو اس سے بڑا مشرک کون ہوگا جو اللہ سے بڑھ کر اپنے دل کی پوجا کر رہا ہے، جو دل کہتا ہے اطاعت کیا ہے، عبادت کیا ہے، کہ جو یعنی معبود کہہ دے اس سے ذرا برابر ادھر ادھر آدمی نہ ہٹے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، بندے اور بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے، اور سوچ لو کہ ایک نہ ایک دن آج دل کی ماننے والوں، آج دل کے پیچھے اپنی زندگی گزارنے والوں، آج اللہ رسول کی نہ ماننے والوں، کیونکہ دل چاہتا ہے اس طریقے سے زندگی گزاروں، دل چاہتا ہے یہ دل کی بات مان کے اور اللہ رسول کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے، ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے۔ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، منکم خاص ستن، صرف ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا۔ جب فتنہ آتا ہے تو ظالم کے ساتھ جو یعنی بروں کے ساتھ، نیکوں کو بھی پھر اس کی بھگتنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ وہ ظالموں کو منع نہیں کرتے، وہ بروں کو منع نہیں کرتے۔ تو رہا اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو کہ جب آتا ہے تو صرف ظالموں پر نہیں آتا، پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ جل مجد الکریم کا عذاب جو ہے، یہ دنیا میں فتنے ہیں، آتے ہیں ٹل جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں ٹل جاتی ہیں، بعض اوقات مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی شدید ہے۔ بس کرو اور یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، کہ تم تھوڑے تھے اور زمین میں دبے ہوئے تھے، زمین میں بالکل کمزور تھے، ایک دور تھا ابتدائی دور دیکھیے، اس وقت مسلمانوں کی مکے میں کیا حالت تھی، مکے میں گلیوں میں چلنا دشوار تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، رب کا نام نہیں لے سکتے تھے، تعداد بھی چند تھی، کتنی تعداد کبھی، پہلے ایک پیارے آقا، پھر دو ہوئے، پھر تین ہوئے، پھر چار ہوئے، پھر دس ہوئے، کتنے سالوں میں جا کر 40 کی تعداد پوری ہوئی۔ کہا ایک وقت وہ تھا تم بالکل تھوڑے تھے، اور تھوڑے ہونے کے ساتھ ساتھ تم بالکل کمزور بھی تھے، تم دبے دبائے تھے دنیا میں، تخاف ہونا تو ڈرتے تھے، اے یتخطف کو مدناس ہو کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، لوگ تمہیں یعنی دنیا سے صفحہ اکی سے مٹا نہ دیں، فآواکم، تو اس نے تمہیں جگہ دے دی۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، ایک وقت تم وہ تھے کہ تمہارے بلال کو سزا ہو رہی ہے اور تم پاس سے گزر جاتے ہو، کہہ کچھ نہیں سکتے، ایک وقت وہ تھا عمار بن یاسر کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور کچھ چھڑانے والا نہیں ہے، ایک وقت وہ تھا کہ حضرت سمیہ اور یاسر کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ادھر ادھر مخالف سمت میں اونٹوں کو چلا کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اور تم بدلہ نہیں لے سکتے، ایک وقت وہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، ظالم اونٹ کی اوجڑی لا کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اقدس پر رکھ دیتے ہیں، مسلمان کچھ کہہ نہیں سکتے، ایک وقت وہ تھا کہ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاب ابی طالب میں کتنے سال تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، ایک وقت وہ تھا کہ لوگ صدیق اکبر کو مار مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں، اور یعنی معاذ اللہ اپنی طرف سے قتل کر کے چلے جاتے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ تمہارے غلاموں پر اور تمہارے مسلمانوں پر جو تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور تم اونچا رب کا نام بھی نہیں لیتے تھے. اور ایک وقت وہ کہ اللہ جل مجد الکریم نے تمہیں جگہ دے دی وہ ایدکم بنصرہ اور تمہیں اپنی مدد سے زور دے دیا. اب ایک وقت وہ آیا کہ کبھی مکے سے رات کو ڈرتے ہوئے رات کو چھپتے چھپاتے ہوئے اللہ کے نبی اور سیدنا صدیق اکبر ہجرت کرتے ہیں, اور ایک وقت وہ آیا کہ آج مکے کو فتح کرنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آب و تاب سے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا لوگ خانے کعبے کا طواف نہیں کرنے دیتے تھے مسلمانوں کو, اور ایک وقت وہ آیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی غلام کو کہتے ہیں بلاکل تک تو لوگ تجھے طواف نہیں کرنے دیتے تھے, آج اذان کا اور کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان کا. کہا میں نے تمہیں اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت دے دی, تمہیں میں نے طاقت دے دی. مسلمانوں سوچو تو صحیح, ذرا غور و فکر تو کرو کہ میں نے تمہارے اوپر کتنی کرم نوازیاں کر دی, تمہارے اوپر میں نے کتنی مہربانیاں کر دی, اور میں نے تمہیں یعنی اپنی مدد سے زور دے دیا. ور راجا کا کم منت تو یہ بات ہے, اور تمہیں پکیزہ روزی دے دی, تمہیں پکیزہ چیزیں تمہیں میں نے عطا کر دی. نہ اللہ کم تشکرون, کیوں یہ سب کچھ کیا گیا؟ نہ اللہ کم تشکرون, تم اللہ کا شکر ادا کرو. ذرا آدمی مسلمان, ہر مسلمان ذرا مسیح حالات دیکھے پھر مدنی حالات دیکھے. ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کتنے کتنے دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے, اپنے پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے, کتنے کتنے دن تک کھانا میسر نہیں تھا. اور ایک دن وہ تھا کہ اتنا مال غنیمت آتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر بھر جاتے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان مکے سے چھپ کے نکل رہے ہیں, اور ایک وقت وہ ہے کہ آج مدائن اور دمشق کے یعنی شہروں کے دروازوں پر دستخط دے رہے ہیں. ایک وقت وہ ہے لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ایک وقت وہ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی مسلمان ہونے میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ لوگ آقا کریم کے غلام بننے میں یعنی شرم محسوس کرتے تھے, دقت اور ڈرتے تھے. ایک وقت وہ آ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے کو اتنی عزت مل گئی کہ ساری دنیا اس کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہی ہے. ایک وقت وہ ہے کہ لوگ بلال کی عزت نہیں کرتے, اور ایک وقت وہ ہے کہ آقا کی سواری رستہ جاتی ہے, لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں. تو کہا میں نے یہ تم پر کرم نوازیاں کر دی, میں نے تمہیں اتنا رزق پاکیزہ رزق دے دیا, یعنی مال غنیمت پہلے کسی امت پر جائز نہیں تھا, اور اتنا مال غنیمت آیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن حضرت عباس آئے, الکی پیارے آقا مجھے کچھ عطا ہو. میرے آقا نے فرمایا وہ ڈھیر لگا ہوا ہے, اے چچا جتنا کھا سکتے ہو اتنا اٹھا لو. حضرت عباس نے چادر بچھائی, اس میں ڈالنا شروع کر دیا, اور اتنا مال و دولت ڈالا کہ اب اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا نہیں سکتے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا دیکھا انسان کو, انسان کی حسرت کتنی ہے, انسان میں لالچ کتنا ہے, تمہ کتنا ہے کہ اتنا اٹھاتا ہے, اتنا ڈالتا ہے جتنا اٹھا نہیں سکتا. قیامت کے روز یہی ہوگا, جو ہم نے کمایا ہے, یہ جو گناہ جو ہیں, جو لوگوں کا حق کھایا ہے, یہ ہمارے سروں پر رکھا جائے گا, اور کہا جائے گا اٹھو اپنے اس بوجھ کو اور جہنم میں چلے جاؤ. تو اب یہ نہیں آقا نے فرمایا کہ باس نکال دو, جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا لے جاؤ, نہیں, بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ حضرت عباس نے جتنا ڈالا ہے ساتھ اٹھاؤ اور اس کے گھر نہ کر چھوڑ کے آؤ, کہو میں نے تمہیں رزق دے دیا. ایک وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب قصہ ایران کا مال غنیمت آیا تو مسجد نبی کے پورے کا پورا سین جو تھا وہ بھر چکا تھا, اور وہاں کوئی جگہ رکھنے کی نہیں تھی, اتنا مال غنیمت آیا. کہا میں نے تمہیں یعنی رزق حلال عطا کر دیا, اب میرا شکر ادا کرو, اب تکبر نہ کرنا. اور میرے آقا کے غلاموں کا یہی حال تھا, صحابہ کے غلاموں کا یہی حال تھا. شہر فتح کرتے تھے تو نظر نیچی ہوتی تھی, کسی محکوم قوم کی عورت کی طرف آپ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. میرے آقا نے اصول بنا دیا کہ لوگوں چاہے جنگ کے ساتھ چاہے صلح کے ساتھ کوئی ملک فتح ہو جائے, خبردار جب تم اس ملک میں داخل ہو جاؤ جو ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا, بوڑھے کو قتل نہیں کرنا, بچے کو قتل نہیں کرنا, عورت کو قتل نہیں کرنا, آل دین جو ان کا ہو ان کو قتل نہیں کرنا, ان کی معبد خانوں عبادت خانوں کو گھرانا نہیں ہے. کتنے اصول میرے آقا کریم نے جنگ میں بھی, لوگ تو آتے کہتے ہیں نا, لوگ تو آج کل یہ کہتے ہیں محبت اور جنگ کا کوئی اصول نہیں, میرے آقا نے محبت کے بھی اصول قائم کیے، میرے آقا نے جنگ کے بھی اصول قائم کیے ہیں، تو کہا اب رب کا شکر ادا کرو، فخر نہیں کرنا، ہم نے اتنے بڑے شہر فتح کر لیے، جب ایران فتح ہوا، جب روم فتح ہوا، جب دمشق فتح ہوا تو ساری دنیا جانتی ہے لوگ یہ کہتے تھے اب مسلمان پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہمیں غلام بنا لیں گے، ہماری بیویوں کو، ہماری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب آقا کے کریم کے غلام دمشق میں داخل ہوئے، مدائن میں داخل ہوئے تو ان کی نظریں نیچی تھیں، وہ کسی بالا خانے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور اعلان کر دیا گیا کہ جو اپنے گھروں میں رہیں گے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، کسی یعنی عورت کو بے پردہ نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ جو صدیوں سے اپنے حکمرانوں سے کی چکی میں پس رہے تھے انہوں نے سوچا کہ آج تو رحمت کی بارش ہو گئی، ہم تو مسلمانوں سے ڈرا کرتے تھے، مسلمانوں کو تو یوں بیان کیا گیا تھا کہ وہ درندے ہوتے ہیں، مسلمان ظالم ہوتے ہیں، یہ جس ملک میں جاتے ہیں تباہی اور بربادی پھیلا دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تو رحمت کی بارشیں آ رہی ہیں، اللہ جل مجد الکریم کہ محبوب کریم کے غلاموں نے جس شہر کو بھی فتح کیا وہاں الحمدللہ محبت کی لہریں دوڑ گئیں، وہاں رحمت کی بارشیں نازل ہونے لگیں، تو کہا مسلمانوں تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کیوں سب کچھ تم کو یہ دیا، کہا لعلکم تشکرون، تاکہ رب کا شکر ادا کرو، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں حکومت دے دی، تو نے ہمیں دولت دے دی، تو نے ہمیں یعنی یہ ساری چیزیں دے دی، اس میں ہماری یعنی فخر والی کوئی بات نہیں، اس میں ہمارے بھائی والی کوئی بات نہیں، صرف تیرا کرم ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخون اللہ والرسول، اے مومنو اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرنا، اب دیکھیے اللہ کی امانت میں خیانت کیا ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا کہ اللہ کی امانت کیا ہے ہمارے پاس، اللہ کی امانت ہمارا جسم، اللہ کی ہمارے امانت ہماری اولاد، اللہ کی امانت ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے جسم کا ایک ایک بال، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ دنیا کی مملکت اللہ کی امانت ہے، تو خواہ ہے اس میں خیانت نہیں کرنا، زبان اس لیے نہیں دی کہ بے حیائی بولو، زبان اس لیے نہیں دی کہ حرام کھاؤ، حرام کھاؤ گے تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو گے، میں نے آنکھ اس لیے نہیں دی کہ بے پردہ عورتیں اور سینما اور ٹی وی دیکھو، اگر یہ دیکھو گے ان آنکھوں سے تو اللہ کی امانت میں خیانت کی، کان اس لیے نہیں دیے کہ گالی گلوچ سنو، گانا بجانا سنو، اگر سنو گے تو تم نے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے، تو کہا کہ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ نماز فرض، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات سب کیا ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اگر یہ عمل نہیں کرتے تو اللہ کی امانت میں خیانت کی، اور رسول اللہ کی امانت کیا ہے، آپ پر درود و سلام پڑھنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، اگر نہیں اپناتے، اگر سنتے نہیں پڑھتے تو اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت کی، اگر اللہ کے محبوب کی سنتیں لباس میں، چہرے میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، طرز معاشرت میں، یہ اگر ان سنتوں پر عمل نہیں کرتے تو اللہ کے رسول کی امانت میں ہم نے خیانت کی، تو کہا اللہ رسول کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، اب یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب یہودیوں کے بارے میں یعنی جو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کرو کہ یا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے نکل جاؤ، یا تم فیصلہ کرا لو، جس کو تم حکم مانتے ہو اس کو ہم جو ہیں وہ یعنی تمہارا حکم بنا دیتے ہیں، اور یا جس طریقے سے یعنی میں چاہتا ہوں اسی طریقے سے تم بھی یعنی مان لو، تو حکم یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو لبابہ ہارون بن عبداللہ المنذر انصاری، واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی قریظہ کا دو ہفتے سے زیادہ عرصہ تک محاصرہ فرمایا، وہ اس محاصرہ سے تنگ آ گئے، ان کے دل وہ خائف ہو گئے، ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا کہ اب تین شگے ہیں، یا تو اس شخص یعنی سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی جائے، ان کی تصدیق کرو، ان کی بیعت کر لو، کیونکہ قسم بخدا وہ نبی مرسل ہیں، یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ وہی آقا ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری تورات میں تھا، جن کا ذکر انجیل میں تھا، جن کا کتب صحائف میں تھا، جس کا ذکر تمہاری ہر کتاب میں تھا، ان پر ایمان لیا تو جان، مال، اہل اولاد سب محفوظ رہیں گے، مگر اس بات کو قوم نے نہ مانا، تو کعب نے دوسری شکل پیش کی، کہا اگر تم اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں کھینچ کر محمد صلی اللہ تعالی وسلم ان کے صحابہ کے مقابل آئیں، کہ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل و اولاد کا غم تو نہ رہے. اس پر قوم نے کہا کہ اہل و اولاد کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ تو کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو, شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب منظور نہ فرمایا سوائے اس کے کہ اپنے حق میں سعد بن معاذ کے فیصلہ کو منظور کریں. اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیجئے, کیونکہ ابو لبابہ سے ان کے تعلقات تھے. حضرت ابو لبابہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے عیال سب بنی قریظہ کے پاس تھے. حضور نے ابو لبابہ کو بھیج دیا. بنی قریظہ نے ان سے رائے طلب کی تو کہ کیا ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں کہ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہو؟ تو ابو لبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلا کٹوانے کی بات ہے. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اشارہ کیا, میرے قدم بھی اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت ہو گئی. میں نے اگرچہ صرف اشارتیہ زبان سے بولا نہیں, لیکن اللہ نے تو مجھے یہ نہیں کہا تھا, میں نے امانت میں خیانت کر دی. اب گھبرائے ہوئے حضرت سینا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں تو نہ آئے, سیدھے مسجد شریف میں پہنچے اور مسجد شریف کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ کچھ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے جب تک کہ مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے. اللہ کے محبوب کریم کو پتا چلا ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ بندھوا لیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ اب میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا, اور جب تک میں مر نہ جاؤں یا اللہ جل مجدل کریم کی طرف سے میری توبہ قبول نہ ہو جائے. آقا کریم نے فرمایا ابو لبابہ نے غلطی کی ہے, کاش وہ میری بارگاہ میں آ جاتا, میں اس کو معاف کر دیتا, اللہ سے اس کو معافی لے دیتا, لیکن چونکہ اب اس نے یہ سزا خود اپنے اوپر ڈال لی ہے تو اب جب اللہ معاف کرے گا اسی وقت اس کو معافی ہوگی. اب کتنی دیر تک حضرت ابو لبابہ پورا ہفتہ بندھے رہے, نہ کھانا نہ پینا. ساتویں دن جو تھا وہ یعنی جب بے ہوش ہو کر گر پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. صحابہ نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا قسم خدا کی میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے, اپنے دستے مبارک سے کھول دیا. ابو لبابہ نے کہا میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی کو چھوڑ دوں. جس بستی کی خاطر میں نے یہ خیانت کی میں وہ گھر چھوڑتا ہوں, میں وہ بستی چھوڑتا ہوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی, اور اپنے میں کل مال کو اپنے ملک سے نکال کر دوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے یہاں جو لفظ ہے مسلم شریف کے بخاری شریف کے, یا رسول اللہ ان خاؤ مالی للہ والے رسول ہی, میں اپنے سارے کے سارے مال کو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اب صدقہ تو رب کی راہ میں ہوتا ہے, لیکن صحابی کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ ایسا کرو کہ ایک تہائی حصہ جو ہے وہ خرچ کر دو اور دوسرا حصے جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے رکھو. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرنا. یہ ایمان رب کی امانت ہے, یہ جسم رب کی امانت ہے, یہ کائنات کی ایک ایک چیز رب کی امانت ہے. جس کام کے لیے ملی اگر وہ کام کریں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کریں گے تو کہا امانت میں خیانت ہو جائے گی. وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو, یعنی اب دیکھیے مسلمان بھی مسلمان کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امانت یہی ہے کہ اللہ کسی نے میرے پاس سونا چاندی رکھا, تم وہ دینار رکھے پیسے رکھے تو میں اس میں خیانت نہیں کر رہا. نہیں میرے بھائی, یہ کسی کی بات, یہ کسی کا راز, یہ کسی کا یعنی سب کچھ, یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے پاس امانت ہے, یہ بندے کی امانت جو ہے اس کو بھی کبھی, اور یہ عزت, یہ جو دولت, یہ جو ثروت اور یہ جو عہدہ ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مانتے ہیں. تو کہا اپنی بھی امانتوں میں خیانت نہ کرنا. خامن کا بیوی سے اور بیوی کا خامن سے یہ عزت کیا ہے؟ بیوی کے پاس غیرت جو ہے یہ خامت کی امانت ہے، اور خامت کے ساتھ عزت جو ہے یہ بیوی کی امانت ہے. اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی یار کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے بیوی کی امانت میں خیانت کی، اور اگر بیوی اپنے خامت کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے امانت میں خیانت کی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے نہ اللہ کی امانتوں میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو. آپس میں بھی جو امانتیں ایک دوسرے میں لیتے دیتے ہو اس کو پوری کو پورا واپس کرو. اب یہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے وہ امانت قیامت کے بعد جہنم میں رکھی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ جاؤ وہاں سے جا کر جہنم سے وہ امانت لاؤ، اور جس کی امانت میں خیانت کیا اس کو دو. اب جہنم میں کتنی گہرائی ہے جہنم کی، سینکڑوں صدیاں آدمی چلے تو تب کہیں گہرائی تب بھی ختم نہیں ہوتی. تو وہاں سے نکال کر واپس لانا اور پھر آ کر جو ہے وہ اس صاحب امانت کو واپس کرنا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے. مومن کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، نہ اپنے بھائی کی امانت میں، نہ والدین کی امانت میں، نہ رب کی امانت میں، یا نہ رب کے رسول کی امانت میں. تو یہ سب امانتیں ہیں. اپنا تو جسم بھی ہمارا نہیں ہے، جسم بھی رب کی امانت ہے. یہ آنکھوں کا نور رب کی امانت ہے، یہ زبان بول رہی ہے، یہ سب رب کی امانت ہے. تو کہا نہ رب اور رب کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرو، اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرو. وَعْلَمُوا اور جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ. کیوں آدمی یہ سارے کام کرتا ہے؟ یہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، یہ مال کمانے کے لیے کرتا ہے. کہا تمہاری اولادیں، تمہارا مال سراسر فتنہ ہے، سراسر آزمائش ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مال کی کمانے میں اور اپنی اولاد کی خواہش نفس پوری کرنے میں تم اللہ رسول سے دور چلے جاؤ. یہ فتنہ ہے. اولاد نہ ملے تب بھی فتنہ، اولاد جو ہے مل جائے تب بھی فتنہ. نہیں ملتا تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، نہیں ملتی اولاد تو لوگ کہاں کہاں تک نہیں جاتے. جادو ٹونے تک لوگوں پر ظلم و ستم عورتوں پر کرنے سے عورتیں منع باز نہیں آتی، اور جب مل جاتی ہے اولاد تو پھر بھی جو کچھ ہوتا ہے اللہ رسول کی مخالفت. میرا بیٹا نہیں مار رہا، میری بیٹی نہیں مار رہی، یہ میرے بیٹے کی فرمائش ہے. میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ گھر میں ٹی وی ہونا چاہیے، میری بچے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ٹی وی ہونا چاہیے، گھر میں بے حیائی ہونی چاہیے، یہ ایسا فیشن. میری اولاد کہہ رہی ہے میں تو ٹھیک ہوں، میں تو نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، پر کیا کروں اولاد نہیں مانتی. میں اولاد کے آگے مجبور ہو گیا، کہا یہ تمہاری اولاد. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون. کہا اللہ جل مجد الکریم نے مومنوں تمہاری اولادیں، تمہاری یہ مال تمہیں کمی اللہ کے ذکر سے روک نہ دے. جو اولاد کے پیچھے لگ کے، جو دولت کے پیچھے لگ کے، جو شخص اللہ کے ذکر سے رک گیا، نمازوں سے رک گیا، نیکی سے رک گیا، کہا بہت ہی بڑے خسارے والا ہے. تو یہ فتنہ بن کے اولاد امتحان بن کے آتی ہے، اولاد فتنہ بن کے آتی ہے، یہ دولت فتنہ ہی فتنہ ہے. دولت آتی ہے تو آدمی کیا کچھ برائی نہیں کرتا، کہاں کہاں نہیں جاتا، کیا کچھ ظلم و ستم اپنی اس دولت کے بل بوتے پہ نہیں کرتا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، یہ تمہاری اولادیں، تمہارا مال، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. کہیں فتنہ بن کر کہیں اس فتنے میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں اس فتنے میں نہ تم پڑ جاؤ، کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے. اب یہ دیکھیے، ذرا آزماتے جائیے، اولاد اور دولت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. بھئی آج جمعہ نہیں پڑھا، آج نماز نہیں پڑھی، یہ بچہ بیمار تھا. بھئی ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بڑے بڑے ماشاءاللہ اچھے دیندار لوگ جو ہیں، بھئی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو فلم بھی بن رہی ہے، ناچ ڈانس بھی ہو رہا ہے، گانا جہاں بھی ہو رہا ہے. ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ یہ کیا کریں، اولاد ہے نا مانتی نہیں ہے. تو رب نے کہا یہی تو فتنہ بن کے آ گیا نا تیرے لیے، جو جس کے لیے تو اتنی دگ و دو کی، اتنی دعائیں کرائیں، اتنے تو نے پاپڑ بیلے، آج وہی تجھے گمراہی کے گڑے میں پھینک رہا ہے. دولت کی خاطر آدمی چوری کرتا ہے، اولاد کی خاطر آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، اولاد کو خوش کرنے کی خاطر آدمی رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا. تو کہا لوگوں، مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے مال، تمہاری اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے نزدیک بڑا اجر عظیم ہے. آج تم کہتے ہو اولاد خوش ہوگی تمہیں کام چلے گا، باس دولت ہوگی تو عزت ملے گی، دولت کے سوا دنیا میں کچھ نہیں. کہا نہیں، اللہ کے پاس اس دنیاوی دولت سے، اس اولاد سے اچھا سواب رکھا ہوا ہے، تم اللہ جل مجد الکریم کے احکام پر عمل کرو، اللہ جل مجد الکریم تمہیں یعنی دنیا آخرت میں نواز دے گا. اللہ کرے کہ دولت دے تو حلال کی دے، حلال کی جگہ جانے والی دے، اور اولاد دے تو وہ اولاد دے جو ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہماری جنت میں جانے کا سبب بن جائے. کہیں وہ نہ ہو کہ اولاد ہمیں جہنم میں لے جائے، کہیں وہ نہ ہو کہ اولاد کی وجہ سے آدمی قبر حشر میں عذاب میں مبتلا ہو جائے. کتنے نیک لوگ ہیں، خود تو فوت ہو جاتے ہیں لیکن جو پیچھے گھر والوں کے لیے بے جائی کا سامان خرید کے دے جاتے ہیں، جن کی دولت سے ٹی وی وی سی آر خریدا جاتا ہے، جس کی دولت سے بے حیائی ہوتی ہے، اس کو قبر میں بھی پوچھا جاتا ہے تیری دولت سے تیرے بچے نے آج یہ برائی کی ہے، تو اس کو بھی پوچھا جاتا ہے. اللہ کرے اولاد دے تو محبوب کریم کے صدقے میں نیک اولاد دے دے جو ہماری دنیا میں عزت کا سبب بن جائے اور آخرت میں بخشش کا سبب بن جائے. اللہ کرے اگر دولت دے تو حلال کی دے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قدم نہیں آدمی ہلائے گا تو سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری، دولت کیسے کمائی اور دولت کہاں خرچ کی، ان چیزوں کے بارے میں یعنی سوال ہوگا. اور اگر یہ چیزیں اچھی جگہ اچھی طریقے سے کمائی، اچھی جگہ خرچ کی تو تمہیں یعنی مبارک ہو، نہیں تو یہی دولت جو ہے سانپ بن کے یہ پیچھے دوڑے گی، نہیں تو یہی دولت جو ہے یہ ستون آٹھ بنا دیے جائیں گے اور فرمایا ان ستونوں میں آگ لگا کر تمہیں اس میں پھینکا جائے گا. آدمی بھاگے گا، دولت کہے گی میں تیری وہی دولت ہوں جس کو سنبھال سنبھال کے رکھا کرتا تھا، زکات نہیں دیتا تھا، نیکی کے کاموں میں صرف نہیں کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، عام کی کمائی کھاتا تھا. تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں حسن ثواب عطا فرما دے، اچھی اولاد دے دے اور اچھی ہمیں یعنی دولت دے دے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پاک پڑھنے، پڑھ کر سن عمل کرنے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری اولادوں کو اللہ جل مجد الکریم دنیا آخرت کی عزت کا سبب بنا دے، ہماری بخشش کا فرمان بنا دے. اللہ دولت دے تو حلال کی دے اور اچھی جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.